50 languages. 86. 86. أسئلة صيغة الماضي رقم 2. Klausimai praeitis 2. أية ربطة عنق ارتديت؟ Kokį kaklaraištį turišėjai? Ajetu sejaratin ištaraita? Kokį automobilį tu pirkai? Mas sahifatu lati ištarakta biha? Kokį laikraštį tu usiprenumeravai? Man raeita? Ką jūs pamatėte? Man gaibalta? Ką jūs sutikote? Ala man ta'arrafta? Ką jūs atpažinote? Mata astaiqadta? Kada jūs atsikėlėte? Mata bada'ta? Kada jūs pradėjote? Mata tawaqqafta? Kada jūs liovėtės, nustojote? Limastaiqadta? Kodėl jūs atsibudote? Lima asbahta mudarrisan? Kodėl jūs tapote mokytoju? Limada istaqallaita sayarata ujra? Kodėl jūs važiavote taksi? من أين أتيت؟ من أين قدمت؟ إش كور يوس أتيوت أتفيكوت؟ إلى أين تذهب؟ كور يوس نوئيوت؟ أين كنت؟ كور يوس بووت؟ من ساعدت؟ كام تو بديي؟ لمن كتبت؟ كم تبرشي؟ من أجبت؟ كم تأتسكي؟